بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم الله يحكم ما يريد سورة المائدة مائدہ کا ماقبل کے ساتھ ربط نامی کیسے چلا آ رہا ہے. یاک نعبد و یاک نستعین البقرہ میں ولا نعبد البقرہ ولا نستعینها کما فعلت الیہود. آل عمران میں ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعلت النصارہ. سورت النساء میں سمن ودی باد ذالکا حقوق النساء. سورت مائدہ میں اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء اللہم انزل علینا مائدتا من السماء. اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے, تو اب اے اللہ ہم پہ آسمان سے مائدہ دسترخوان اپنی رحمت کا دسترخوان نازل فرما. اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء اپنی رحمت کا دسترخوان ہم پہ نازل فرما. یہ ربط نامی ربط مانوی سورت بقرہ میں توحید کا جہاں مضمون تھا اس میں نفی شرک فی الدعا اور نفی شرک فعلی کا ذکر تھا. توحید کے مختلف شعبوں میں نفی شرک فی الدعا اور نفی شرک فعلی کا ذکر تھا, لیکن اس کی تفصیل زیادہ نہیں ہوئی تھی. پھر سورت آل عمران میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہ آئی. سورت النساء میں بیان ہی امور انتظامیہ کا تھا. اب سورت مائدہ میں اللہ پاک نفی شرک فعلی کو خوب تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نفی شرک اعتقادی کا ذکر بھی ہوگا. نفی شرک فعلی کی تفصیل آئے گی جو پہلے تفصیل نہیں تھی. چلو جی, خلاصہ اس سورت کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پہلا حصہ ہے. پھر آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 66 تک اہل کتاب کے لیے بیان زجرات. آیت نمبر 41 سے 66 تک بیان زجرات برائے اہل کتاب. پھر آیت نمبر 67 سے لے کر اخیر تک دوسرا حصہ ہے. دوسرا حصہ, پہلے حصے میں بھی دو مضمون ہیں اور دوسرے حصے میں بھی نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی, یہ دونوں مضمون ہوں گے پہلے حصے میں بھی اور دوسرے حصے میں بھی. لیکن پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا. پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 14 تک نفی شرک فعلی کا بیان آئے گا. پھر 15 سے لے کر 40 تک نفی شرک اعتقادی کا. اب یعنی پہلے حصے میں نفی شرک فعلی کا بیان پہلے ہے اور نفی شرک اعتقادی کا بیان بعد میں ہے. جب دوسرا حصہ آئے گا آیت نمبر 67 سے, اس کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کر سیاسی تک نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی، پھر آیت نمبر 86 سے آخر تک نفی شرک فعلی۔ دوسرے حصے کے اندر نفی شرک اعتقادی کا مضمون پہلے ہوگا اور نفی شرک فعلی کا مضمون بعد میں ہوگا۔ یہ ہے مختصر خلاصہ سورۃ مائدہ کا۔ دو مضمون آ رہی ہیں، نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی، پہلے حصے میں بھی اور دوسرے حصے میں بھی، لیکن ترتیب برعکس ہے۔ پہلے حصے میں نفی شرک فعلی کا بیان پہلے ہے اور اعتقادی کا بعد میں، اور دوسرے حصے کے اندر اعتقادی کا بیان پہلے ہے اور فعلی کا بیان بعد میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سا اول کا پہلا مضمون نفی شرک فعلی، سا اول کا پہلا مضمون نفی شرک فعلی۔ اے ایمان والو، اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ یہ الذین آمنو، آمنو مقتضی ہے، یعنی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وعدے پورے کیے جائیں، ایمان وعدوں کے پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، تم وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمت الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور۔ ایمان والو، وعدے پورے کرو، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور۔ بظاہر کوئی ربط سا نہیں بنتا، یہاں عام مفسرین عقود سے مراد دین کے اور دنیا کے عام طور پر جو عہد و پیمان ہوتے ہیں وہ مراد لیتے ہیں۔ یہ عہد و پیمان پورے کرو، جانور حلالیں، یہ آپس میں بات مرتبط نہیں ہوتی۔ یا یہ باقی تفسیروں کو بعد میں دیکھتے رہنا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقود، عہد، عہد سے مراد، عہد سے مراد توحید والا وعدہ، توحید والا وعدہ، توحید کو پورا کرنا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو شریعت کے ضروری معاملات ہیں اس وعدہ کو پورا کرنا، اس وعدہ کو پورا کرنا۔ توحید بیان کریں گے، توحید کو چھپائیں گے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، یہ وعدے مراد ہیں۔ احلت لکم بہیمت الانعام، حلال ہیں تمہارے لیے جانور، یہ بھی توحید کا ایک شعبہ ہے، تعلیمات غیر اللہ۔ اب جب عقود سے مراد وہ عہد و پیمان جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہے وہ مراد لیے جائیں، تو احلت لکم یہ اس کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اوفو بالعقود، یہ ساتھ ہی آگے آیت نمبر 7 دیکھو، خود قرآن پاک اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے انعام کو یاد کرو، اور اللہ کے عہد و پیمان، میثاقہُ، عہد و پیمان جو اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، جب تم نے کہا تھا سمعنا وأطعنا کہ ہم نے اللہ سن لیا، مان لیا، اس وعدے کو ہم پورا کریں گے۔ یہ میثاق، یہ نعمت، یہ اسلام، اسلام والی نعمت اور اسلام ہی کے بارے میں وعدہ، یعنی توحید کا، ایمان کا وعدہ کہ اس پر ہم عمل کریں گے. یہ قرآن پاک میثاقہ الذی واثقکم، یہ پہلے اہل کتاب سے بھی اللہ پاک وعدہ لیتا رہا ہے کہ میری آسمانی کتابوں کو مانو، توحید کو مانو. یہ میثاق وہی توحید اور آسمانی کتاب کو ماننا، توحید اور آسمانی کتاب کو ماننا، خود قرآن واضح کر رہا ہے. لہذا یہاں بالعقود، اوفو بالعقود، یہاں بھی مراد یہی وعدہ ہے. اور احلت، یہ اسی توحید کے شعبے ہیں جو مختلف نفی شرک فعلی کے ان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو اس طرح یہ آیت آپس میں بالکل بربوط ہو جاتی ہے. یہ وہ آیت کریمہ، خود اس آیت کریمہ کی وضاحت کر رہی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. اس کے ساتھ اوفو بالعقود یہاں لکھتے ہیں علامہ خازن، اوفو بالعقود پہ احدن ابرمہ اللہ تعالی واحکم بما انزل اللہ فی کتابہ من آیاتہ الدالہ علی توحیدہ. یہاں عقود سے مراد احدن ابرمہ اللہ، وہ وعدہ ہے جو اللہ نے پکا کر کے لیا، واحکم اور اس کو محکم کیا، وعدہ بما انزل اللہ فی کتابہ کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل کیا، کیا من آیات الدالہ علی توحیدہ، وہ آیات جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں کہ ان آیات کو تم نے ماننا ہے، ان کو چھپانا نہیں ہے، ان کی آگے تبلیغ کرنی ہے، یہ وعدہ، اس وعدے کو پورا کرو. تفسیر خازن، قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 7 سورۃ مائدہ کی وہ بھی واضح کر رہی ہے، اور تفسیر خازن کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے. اسی مقام پر ترجمہ کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، اے مومنہ وفا کنا کنید بعاد ہا، یہ معنی ہو گیا، اے مومنہ وفا کنید بعاد ہا، یعنی عہدے کے با خدا بستعید در التزام احکام او، یعنی وہ وعدے جو اللہ سے تم نے کیے ہیں، با خدا بستعید، جو وعدے خدا کے ساتھ باندھے ہیں، کیے ہیں، در التزام احکام او، کہ اللہ کے احکام کو لازمی طور پر پکڑیں گے، اللہ کے احکام پر لازمی طور پہ عمل کریں گے. یہ جو التزام احکام والا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے سارے حکم مانیں گے، وہ مانو، انہی حکموں میں سے یہ حکم بھی ہے، وہ حلت لکم بہیمۃ الانعام. اب اس سے بھی یہ آیت آپس میں بالکل مربوط ہو جاتی ہے. چلو جی، تو اوفو بالعقود، یا مراد ہے اللہ تعالی کے احکام ماننے والا وعدہ، توحید ماننے والا وعدہ، توحید کی اشاعت کرنے والا وعدہ، توحید کو نہ چھپانے والا وعدہ، اس وعدے کو پورا کرو. اور اسی کے شعبوں میں سے یہ شعبہ ہے، احلت لکم، یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان. اب اگر یہ معنی کیا جائے، یہ آپس میں آیت بالکل بربوط ہے، اے ایمان والو وعدے پورے کرو. وعدے کون سے؟ توحید والے وعدے، وعدے توحید والے، اللہ کے احکام ماننے والے، کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں گے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں گے، سمجھے، اللہ کے حکم کو مانیں گے. اللہ کہے گا حلال تو ہم بھی کہیں گے حلال، اللہ کہے گا حرام تو ہم بھی کہیں گے حرام، سمجھے، حلال و حرام میں اللہ کے احکام کو ہم نے ماننا ہے. احلت لکم، بیان تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ کی تحریمات، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ آگے آ رہے ہیں اسی صورت میں. ان کو انہوں نے حرام کر دیا تھا اور اپنے معبودوں کا قرب اسی میں سمجھتے تھے کہ ان کو حرام سمجھا جائے. اللہ پاک ان تعلیمات کی تردید کرتا ہے, فرمایا یہ تعلیمات حلال ہیں, یہ حرام نہیں ہیں. مشرکوں نے اللہ کے حلال جانوروں کو حرام بنا لیا, اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں بنا سکتا. اوہلت لکم بہیمت الانعام, اوہلت حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور, بہیمت الانعام یہ اضافت بیانیہ. بہیمہ یعنی جانور, بہیمہ یعنی جانور, جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. جو مشرکوں نے حرام کیے ہیں وہ حرام نہیں ہیں, حلال ہیں. بہیمت الانعام یہاں پر لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی, ارادہ تحلیل ما حرم آل الجاہلیت. یہ اہلت لکم میں کس چیز کا بیان ہے؟ فرماتے ہیں ارادہ تحریم ما حرم آل الجاہلیت علی انفسہم من الاسنام کل بہیرت و صائبہ. تفسیر مظہری, ارادہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ تحلیل ما حرم آل الجاہلیت, جاہلیت والوں نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام نہیں ہے, حلال ہیں, جیسے بحیرہ صاحبہ وغیرہ. یہ بیان تحریمات غیر اللہ, بیان تحریمات غیر اللہ. الا ما یتلا علیکم, یہ حلال ہیں, الا مگر وہ حرام ہیں جو عنقریب تمہیں بتائی جائیں گی. الا مگر وہ ہیں حرام جو یتلا علیکم عنقریب تمہیں بتائی جائیں گی. ما یتلا تحریمات اللہ کی طرف اشارہ ہے. یہ جو مشرکوں نے حرام کیے ہیں یہ حرام نہیں ہیں, ابھی تمہیں وہ بتائے جائیں گے جو حرام ہیں. یہ تحریمات اللہ کا بیان, اس کی طرف اشارہ ہو گیا. آگے غیر محل الصید, نہ حلال سمجھنے والے ہو تم شکار کو. وَأَنْتُمْ حُرُمْ, اس حال میں کہ تم احرام باندھنے والے ہو. غیر محل الصید, غیر محل الصید, نہ حلال سمجھنے والے ہو تم. یہ اہلت لکم, لکم کو ذوالحال, اور غیر محل الصید اس سے حال. عام طور پہ مفسرین اس طرح کرتے ہیں, حلال ہے تمہارے لیے جانور, ہاں جو تمہیں بتائے جائیں گے آگے وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. حال ہونے تمہارے اہلت لکو, حال ہونے تمہارے کہ غیر محل سید, نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو. احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو, حرام ہے. یہ بیان ہو جائے گا تحریمات الہیہ, بیان تحریمات الہیہ. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے, احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو. غیر محل صید, نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو, یعنی شکار کو حرام سمجھو احرام کی حالت میں. یہ بیان تحریمات الہیہ. کس طرح اگر اس کو حال بنایا جائے تو حال اپنے اس ذوالحال کے ماتحت ہوگا. یہ مسئلہ تحریمات اللہ کا ایک ضمنی مسئلہ, ایک تابع ہونے کی حیثیت سے مسئلہ آئے گا. حالانکہ یہاں پر یہ تحریمات الہیہ کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے, یہ صرف تابع اور ضمنی نہیں ہے, مستقل مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو حال نہیں بنانا چاہیے, حال بنانے سے یہ مسئلہ ایک تابع ہونے کی حیثیت سے مسئلہ بن جائے گا. تابع نہ بناؤ اس کو, ایک مستقل مسئلہ بناؤ. اس لیے فرماتے ہیں غیرہ یہ خبر ہے کانا کی, کانا یکونوں سے, اور قانون ہے کہ کانا یکونو کانا اپنے اسم کے ساتھ اسم سمیت حذف ہو جاتا ہے، عام طور پہ حذف ہوتا ہے، خبر موجود ہوتی ہے، یہ بھی غیرہ خبر ہے اس کی، ہوگا کونو غیرہ محل سید، کونو غیرہ محل سید، ہو جاؤ نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، یعنی شکار کو حرام سمجھنے والے ہو جاؤ، یہ الگ حکم ہے، کونو یہ غیرہ محل سید، یہ خبر ہے، اس کا کانا اور کانا کا اسم معذوف ہے، اور کانا اپنے اسم کے سمیت فصیح کلام میں عام طور پہ حذف ہوتا رہتا ہے، اب کونو غیر محل سید کرو گے تو یہ ایک مستقل الگ عنوان آئے گا، یہ ما قبل کے تابع نہیں ہوگا، اب اس میں بیان ہے تحریمات اللہ کا، یعنی مثلا اللہ نے شکار کو حرام کیا احرام کی حالت میں، شکار کو احرام کی حالت میں حرام کیا، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی تحریمات اللہ کے مقابل مشرکوں نے شیطان نے تحریمات بنائی، تحریمات غیر اللہ، انہوں نے مختلف درباروں پہ کبوتر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کا شکار کرنا منع ہے، یہ اللہ کی تحریمات کے مقابل مشرکوں نے اپنی تحریمات بنائی، شیطان نے اپنی تحریمات بنائی، ان اللہ یحکم ما یرید، یہ علت حاکمانہ اور علت اجمالی، یہ دو دعوے اب آ چکے ہیں، ایک علت بیان تحریمات غیر اللہ، اور غیر محل سے بیان تحریمات اللہ، دو دعوے، دو شعبے، دو دعوے آ چکے ہیں، کسی کو اللہ حلال کہہ رہا ہے، کسی کو حرام، جی کیوں؟ علت، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، کہہ دے یہ حلال، کہہ دے یہ حرام، اللہ کی مرضی، اور سمجھے یہ علت ہے ما قبل کے لیے، اللہ پاک نے تحریمات غیر اللہ کو حلال قرار دیا، تحریمات اللہ کو، اچھا جی، اب یہ دونوں دعووں کے لیے علت ہے، اور یہ علت اجمالی اور علت حاکمانہ، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نیازات اللہ کا بیان، نفی شرک فعلی کے تحت چار عنوان آتے ہیں، دو عنوانات اب ہو چکے ہیں اور دو عنوانات یہ آ رہے ہیں، نیازات اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، اللہ کی یادگاریں، اللہ کی یادگاروں کی بے حرمتی نہ کرو، لا تحلوا، ان کی بے حرمتی بے ادبی نہ کرو، ولا الشهر الحرام، حرمت والے مہینے کی بھی بے ادبی بے حرمتی نہ کرو، حرمت والے مہینے کی، حرمت والے مہینے، ذکادہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ذکادہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ مہینے، ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھو، ولل ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور، نیاز کے جانور جو مکہ جائیں، نیاز کے جانور، قربانی کے جانور، یہ قربانی، یہ اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، قربانی اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، اس نیاز کا بھی ادب کرو، بے حرمتی نہ کرو، ولل قلائد، ولل قلائد، ذکر قلائد کا مراد قلائد والے، قلادہ والے، وہی جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں، جو نشانی ہوتی ہے کہ یہ جانور عام جانور نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، اللہ کی نیاز کا جانور ہے، اس کا بھی ادب اور احترام کرو، بے حرمتی نہ کرو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہو تم روکنے والے ان کو، آمین جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت اللہ کا، بیت اللہ کا ارادہ کر کے آنے والے ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام کرو، ان کو بیت اللہ میں آنے سے روکو نہیں۔ یہ آمین البیت الحرام عام مفسرین کہتے ہیں، یہاں آمین البیت سے مراد حدیبیہ مقام پر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا مشرکوں نے، وہی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب مسلمانوں کی وہاں حکومت ہو چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو اب اللہ پاک کہتا ہے ان کو مت آنے دو نا، اب کرتے تھے مسلمان ان کو روکتے تھے، تو اللہ کہتا ہے ان کو روکو نہیں، جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو ان کو روکو نہیں، ان کی بےزتی نہ کرو، ان کی بےزتی نہ کرو۔ اب یہ مشرک آتے ہیں ان کو آنے دو۔ پھر یہ مفسرین جو یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ان مشرکوں کو آنے دو روکو نہیں، ان کے نزدیک وہ جو آگے آیت آئے گی کہ یہ اب چند مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ کوئی مشرک یہاں داخل نہیں ہو سکتا، آئندہ کوئی مشرک یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت ناسخ ہوگی اور یہ لا آمین البیت الحرام یہ منسوخ۔ عام مفسرین کے نزدیک جو یہ معنی کرتے ہیں، یہ سارے نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں کہ آمین البیت سے مراد وہ مشرک جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا، وہ اب حج کرنے کے لیے آئیں تو صحابہ ان کو روکتے تھے، تو اللہ کہتا ہے ان کو روکو نہیں، آنے دو، ان کو روکو نہیں، آنے دو۔ پھر یہ آیت منسوخ ہوگی اس آیت سے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح بعض دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں روکنے والے مراد تو وہی ہیں، مکہ مکرمہ کے ارد گرد رہنے والے کچھ کافر تھے، جن کافروں نے مکہ والوں کا تعاون کیا تھا حدیبیہ مقام پر مسلمانوں کے روکنے کے سلسلہ میں، لیکن یہی روکنے والے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ روکنے والے بعد میں مسلمان ہو گئے، مکہ والوں میں سے بھی اور مکہ کے اطراف والوں میں سے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب یہ آتے تھے حج کے لیے تو صحابہ کو پرانا واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا، تو بعض صحابہ اکرام نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی، تو اللہ پاک کہتا ہے نہیں، یہ جب مسلمان ہو چکے ہیں ان کو آنے دو، مسلمان ہو چکے ہیں ان کو آنے دو، پرانی ماضی کی یادیں چھوڑو، یہ آتے ہیں ان کو آنے دو۔ اب اگر یہ مانا کیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ نہیں ماننی پڑے گی، پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے ادبی کرو ان کی جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت اللہ حرام کا، آمین ارادہ کرنے والے حج کے لیے آنے والے، ان کی بھی بے ادبی نہ کرو، ان کو روکو نہیں۔ جب تبون فضل من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ مومن ہو تو واضح بات ہے۔ اب لیکن جو مفسرین یا مشرک مراد لیتے ہیں پھر انہیں یہاں بھی تعبیل کرنا پڑتی ہے، جب تبون فیضا میں ہیں، ان مفسرین کے معنی کیا ہوگا کہ وہ ہے کافر لیکن اپنے خیال میں شرک میں وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا تلاش کر رہی ہیں، ہیں مشرک لیکن اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اپنے گمان میں، یہ فی زامہم مشرک مراد لیے جائیں تو اس کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو معنی کرتے ہیں اس کے مطابق یہ فی زامہم وغیرہ مقدر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آمین البیت سے مراد ہوگے مسلمان، اور مسلمان اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ پھر شکار کرو، پھر شکار کرو۔ یہ امر اباحت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ حلال ہونے کے بعد شکار کرنا کوئی واجب اور ضروری ہے، بلکہ جائز ہے، یعنی پہلے منع تھا اب اس کی اجازت ہو گئی، پہلے منع تھا اب اس کی اجازت ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور نم پرنگیختہ کرے تم کو شنآن قوم, قوم کا بغض, قوم کی دشمنی, ان صدوکم وجہ شنآن, اس کا وہی لا آمین البیت الحرام کے ساتھ تعلق ہے, ان کی دشمنی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے, یہ دشمنی تمہیں نہ برنگیختہ کرے کہ انتا تدو کہ تم بھی تجاوز کرو. وہ خیال کرو, یہ خیال کر کے کہ انہوں نے کل تمہیں روکا تھا اب تم تجاوز کرو, نہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کام میں. سمجھو پہلے فرمایا تھا لا آمین البیت الحرام, ان کو روکو نہیں آنے دو, یہ مسلمان جنہوں نے تمہیں روکا تھا اب مسلمان ہو چکے ہیں, ان کو آنے دو حج کرنے دو, وہاں اتنا تھا. یہاں لج لا یجرمنکم ان صدوکم, یہاں آ رہا ہے کوئی اور ان کو روک کے, کوئی اور ان کو روک کے ان پہ تجاوز کرے, ظلم کرے, انتا تدو ان پہ ظلم کرے, ان کی بے ادبی کرے, تو ان پر یہ ظلم نہ ہونے دو, ان پر یہ ظلم نہ ہونے دو. پہلے لا آمین البیت وہاں تھا, یہ ظلم خود نہ کرو, اب یہاں دوبارے جو آیا تو ظلم کسی اور کو بھی کرنے نہ دو. وتعاونوا نیکی کے کام میں, تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی امداد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. حرمت علیکم المیتۃ, بیان نیازات غیر اللہ. حرمت علیکم المیتۃ, یہ پہلے نیازات اللہ کا بیان تھا, وہ حلال ہیں, اور یہ غیر اللہ کی نیازات یہ خنزیر کی طرح حرام ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, تو حرام ہے تم پر مردار, ودم بہنے والا خون, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, وما احل لغیر اللہ بھی, اور وہ جس پہ غیر کا نام لیا گیا, جس پر غیر کا نام لیا گیا وہ جانور بھی یا وہ چیز بھی جو کچھ ہو غیر کے نام پہ, غیر کی تعظیم کے لیے, غیر کے تقرب کے لیے, تو وہ حرام ہے, خنزیر کی طرح حرام ہے, خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. ما اللہ لغیر اللہ بھی, یہ بتا چکا ہوں لفظ ما چونکہ عام ہے, یہاں صرف جانور مراد نہیں ہے, جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو, صرف جانور نہیں, جانوروں کے علاوہ جو کچھ بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر دیا جائے تو وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی نظر نیاز کی چیز ہے, چاول, گندم, دودھ, کپڑے, غیر کے نام پہ جو چیز دی جائے گی یہ سب حرام. یہ آگے آ رہا ہے وما ذبح علی النصب, یہاں جو مفسرین بعض نے یا یہاں آج کے زمانے کے لوگ تعبیر کرتے ہیں, اہل اہل ما ذبح, اہل ما ذبح, یا ما سے مراد مذبوحا, ما سے مراد مذبوحا یعنی جانور, یہ اگر یہ مراد لیا جائے تو ما ذبح تکرار لازم آتا ہے, اس لیے یہاں مذبوحا مراد لینا ٹھیک نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہوگا؟ عام مذبوحا ہو یا غیر مذبوحا, چونکہ مذبوحا کا ذکر آگے آ رہا ہے. وما اہل, اس سے مراد عام. اب جو چیز بھی غیر کے نام پہ دی جائے وہ حرام ہے. ما اوہلا, ما اوہلا ہلال آواز کا بلند کرنا, وہ چیز کی آواز بلند کیا جائے واسطے غیر کے, یعنی غیر کی تعظیم کے لیے, غیر کی تعظیم کے لیے آواز بلند کیا جائے, بہی علیہ, بہی بمعنی علیہ, یہ جو عام مفسرین معنی کرتے ہیں اس کے مطابق بہی بمانا علیہ, ما اوہلا علیہ، ما اوہلا وہ چیز کہ نام بلند کیا جائے علیہ اس پر، نام بلند کیا جائے کس کا؟ لغیر اللہ، غیر کا، غیر کی تعظیم کرتے ہوئے، غیر کا تقرب کرتے ہوئے جب غیر کا نام لیا جائے گا تو وہ چیز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہوگی. اب یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. ماہ اللہ سے مراد عام. اب یہ جو معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے، معنی یہی ہے، ہم بھی عام طور پہ یہی کرتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑی سی باریکی ایک اور ذہن میں رکھ لو. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں جانور غیر جانور یہ تو حرام ہے ہی ہے، جانور ہو یا غیر جانور ہو، جو غیر کے تقرب کے لیے، غیر کی تعظیم کے لیے دیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے ہی ہے. اس جانور یا کسی اور چیز کے لیے جب غیر کے نام پہ دیتے ہیں نا، تو غیر کے نام پہ دیتے وقت تو جو کلمہ زبان سے نکالا جاتا ہے، جو بات زبان سے نکالی جاتی ہے کہ یہ فلاں حضرت صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں، فلاں حضرت صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں، حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ کلمہ بھی حرام ہے. وہ جانور وغیرہ وہ تو حرام ہوئے ہوئے ہیں نا، ان جانوروں یا ان چیزوں کے لیے جو کلمہ زبان سے نکالا جائے گا، جو لفظ نکالا جائے گا کہ فلاں حضرت صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں، یہ لفظ بھی خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. وہ سمجھے، یہ لفظ بھی کیا ہے؟ حرام. اب اگر یہ معنی کرو نا ما اوہلا بھی، اب بھی کو بمانا الال علیہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ لفظ کہ بلند کیا گیا بھی جس لفظ کے ساتھ، اب بھی کا معنی کیا جائے علیہ یہ بھی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کلمہ شرکیہ، وہ سمجھے، وہ لفظ شرکیہ، کلمہ شرکیہ جس کے ساتھ غیر کا نام لوگے، جس کے ساتھ غیر کی تعظیم، غیر کے تقرب کے لیے آواز بلند کی جائے گی، وہ کلمہ شرکیہ، وہ لفظ شرکیہ، وہ بھی حرام ہے. وہ بھی کیا ہے؟ آگے آئے گا، او فسکن اوہل لغیر اللہ بے، او فسکن، وہاں فسکن یہ صفت کلمہ کی، نافرمانی کا کلمہ، او فسکن نافرمانی کا کلمہ. وہ لفظ فسکن بھی بتاتا ہے کہ لفظ ما سے مراد وہ کلمہ شرکیہ مراد لیا جائے. اور سمجھے، لفظ ما سے مراد کیا ہو؟ وہ کلمہ شرکیہ. چلو جی، جس چیز کو غیر کے نام پہ دیا جائے گا ہر چیز حرام ہوگی، اور اس کے لیے جو لفظ زبان سے نکالا جائے گا شرکیہ وہ بھی حرام ہوگا. لغیر اللہ غیر کی تعظیم، غیر کی، اس میں دو عقیدے ضروری ہوتے ہیں، ان کو حاضر عالم الغیب سمجھے، ایک متصرف سمجھے. دو، غیر کی تعظیم کس طرح پتہ چلے گی؟ جب جس غیر کے لیے نام استعمال کر رہا ہے غیر کا، اس کو عالم الغیب سمجھے اور اس کو متصرف کارساز سمجھے. متصرف کارساز سمجھ کے نام لے گا تو یہ کیا ہوگی؟ غیر کی تعظیم ہوگی. والمنہا کا تو باقی اس کی ضروری بات تقریباً گزر چکی ہے. یہاں پر چونکہ یہ نسبت تعظیم کی، تقرب کی نسبت ہے، اس لیے کوئی کہے جی مولوی کی بکری، مولوی کی گائے وہ حرام نہیں، وہ نسبت تملیغ کی ہے، وہ نسبت ہے تملیغ کی. یہ جو تم بابا جی کے نام پہ چیزیں دیتے ہو یہ تملیغ، ملکیت کی نسبت نہیں، یہ ملکیت کی نسبت نہیں، یہ تعظیم تقرب کی نسبت ہے. اس لیے اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے. اب یہ خنزیر سے بڑھ کے جو حرام ہو چکا ہے، ما اوہلا غیر اللہ کے نام کا بکرا چھترا، یا غیر اللہ کے نام کی گیارہویں بارہویں، یہ جب خنزیر سے بڑھ کے حرام ہو چکی ہے، اب ایک بار نہیں ہزار بار کوئی بسم اللہ پڑھے، جس طرح خنزیر حلال نہیں ہو سکتا، غیر کے نام کی نظر نیاز بھی حلال نہیں ہو سکتی. والمنہا نے کہا تو وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مار دی جائے، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مروڑ کر اس کو مار دیا گیا، والموقوذہ تو چوٹ کے ذریعے سے مرنے والی، والمتردیہ تو اونچی جگہ سے گرنے والی اور مر جانے والی، والنتیہ تو سینگ کے ذریعہ سے مرنے والی، سینگ مار مار مار کے مار دیا اس کو، وما اکل السبو اور وہ جس کو درندہ کھا گیا، وہ جس کو درندہ کھا گیا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، الا ما ذکیتم مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، یہ الا ما ذکیتم یہ استثناء ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں ما اکل السبو صرف اس کے ساتھ تعلق ہے، جو جانور نے کھایا حرام ہے، ہاں ما ذکیتم جو تم ذبح کر لو تو پھر حلال ہے، درندے نے آ کے تمہاری بکری کو کھایا، وہ زندہ تھی، زندہ تھی، اس کو تم نے ذبح کر لیا حلال ہے، ذبح کر لیا حلال ہے، یہ ما اکل السبو الا ما ذکیتم، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ استثناء کا تعلق ہے والمنخنقہ، یہاں سے لے کر والمنخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، ما، یہ سب مراد ہے، والمنخنقہ سے لے کر، وہ سمجھے والمنخنقہ، یہ گلا گھونٹا گیا چوٹ کے ذریعے اونچی جگہ سے، یہ جتنی مرنے والی آرام ہیں اگر ان کو تم نے ذبح کیا، یعنی ابھی تک وہ زندہ تھی، ابھی تک وہ زندہ تھی تم نے ذبح کر لیا حلال ہے، گلا گھونٹ کر مرنے والی مری نہیں تھی ذبح کر لیا، چوٹ کے ذریعے مری نہیں تھی ذبح کر لیا، اونچی جگہ سے گرنے والی مری نہیں تھی ذبح کر لیا، سینگ والی مری نہیں تھی ذبح کر لیا، ذبح کر لو تو حلال ہے، یہ الا ما ذکیتم استثناء کا تعلق یا ما اکل السبو کے ساتھ ایک، یا مل منحنکا سے لے کر یہاں تک سب کے ساتھ، یہ دو تفسیریں ہیں، سمجھے، الا ما ذکیتم میں، چنانچہ یہ تفسیر مدارک وہ لکھتا ہے الاستثناء یرجع الی المنخنقہ وما بعدہا، استثناء یہ لوٹتا ہے منخنقہ وما بعدہا، تفسیر مدارک، تفسیر مدارک، اسی طرح تفسیر کبیر وغیرہ میں بھی لکھا ہے، جہاں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ آیت تم پڑھو گے، اب مفسرین ما اللہ کے بعد بعد والمنخنقہ ان کے ساتھ لگاتے ہیں ما ذکیتم، موجودہ زمانے کا مشرک جب تم ما اللہ کی آیت پڑھو گے وہ کہے گا الا ما ذکیتم، الا وہ جی غیر کے نام پہ تم نے دیا تو حرام ہے، الا ما ذکیتم ذبح کر لو تو پھر حلال ہے، وہ الا ما ذکیتم کو لگائے گا کس کے ساتھ؟ ما اللہ کے ساتھ، حالانکہ بتا رہا ہوں اہل سنت والجماعت جتنے مفسر ہیں کسی مفسر نے اس کو ما اللہ کے ساتھ نہیں لگایا، ما اللہ تک بات ختم، ما اللہ تک بات، یہ جو آگے آ رہے تھے ون منخنقہ ان کے لیے ہے الا ما ذکیتم، ان کو ذبح کر لو تو حلال ہو جائیں گے، ما اللہ یا خنزیر، وہ سمجھے، ما اللہ یا خنزیر اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی، وہ بتا چکا ہوں کہ جس طرح خنزیر کو کوئی ذبح کرے ہزار بسم اللہ پڑھے حلال نہیں، ما اللہ کو ذبح کرے ایک بار نہیں ہزاروں بار بسم اللہ پڑھے وہ حلال ہو سکتا نہیں ہے، یہ الا ما ذکیتم استثناء کا تعلق منخنقہ وغیرہ سے ہے، ما اللہ سے نہیں ہے، چلو جی، وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے نصب تھانوں پر، نشان ہائے معبودان باطلا، درباروں پر، مزاروں پر، قبروں پر، نصب شرک کے اڈے، دربار، مزار، وہاں جو چیز ذبح کی جائے، یہ ما اللہ بھی لغیر اللہ، وہاں احلال قولی، یہ ما ذبح یہ احلال فعلی، یہ احلال فعلی، لوگ کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، میں جی گائے ذبح کروں گا، دیگ پکاؤں گا، فلاں کروں گا، او فلاں دربار پر یہ جانور وہاں جا کے ذبح کیا جائے، یہ ما ذبحا تو یہ بھی کیا حرام ہے، ما ذبحا للنصب وان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم قسمت معلوم کرو سات تیروں کے، اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا جو شرک کے اڈے انہوں نے بنائے ہوتے تھے وہاں پہ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا افعال، بعض پہ لا تفعال، وہ جاتے تھے تیر نکالتے تھے، اگر لکھا آ گیا افعال تو کام کرتے تھے جاتے تھے سفر پر، لکھا آ جائے لا تفعال تو کہتے تھے بابا جی کہہ رہا ہے نہ جاؤ، یوں تیروں کے ذریعے سے بھی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی کیا ہے حرام، ذالکم فسقون یہ سارے کام نافرمانی کے کام ہیں، سارے یہ سارے کام کیا ہیں نافرمانی کے کام ہیں، الیوم یئس الذین کفروا، بشارت اکمال دین، اللہ کہتا ہے یہ مسئلہ بیان کرو گے تو اب دین مکمل ہوگا، اس میں دین مکمل توحید مکمل تب ہوگی یہ مسئلہ بیان کرو گے، اور یہ مسئلہ بیان کرو گے تو مشرک مایوس ہوگا، مشرک کہے گا اب یہ ہمارے دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اس سے پہلے ممکن ہے وہ توقع رکھے کہ یہ ہماری طرف آ جائیں گے لیکن جب یہ مسئلہ بیان کرو گے تو پھر کہیں گے بلے بلے بڑے پکے ڈاڈے وہابی نے ساڈے ول نہیں آندے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن سمجھے آج کے دن مایوس ہو گئے کافر جب یہ مسئلہ آیا، ما اوہل بی لغیر اللہ، سمجھے جب یہ سارا اعلان آ گیا اب مشرک مایوس ہو گیا، من دینکم تمہارے دین سے، من دینکم مغلوب ہونے سے، اب مشرک سمجھتا ہے بلے بلے یہ مغلوب نہیں ہوتے، یہ غالب ہیں ڈاڈن، فلا تخشوہم نہ ڈرو ان سے، وخشونی مجھ ہی سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم اکملت لکم جو حجت الوداع کو خطبہ دیا تھا اس میں یہ آیت پڑی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، ابھی وہی اکمال دین کی بشارہ جو آ رہی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو فتح ہوا تھا 8 ہجری کو، پھر 9 ہجری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے زمانے میں صرف یہ ایک حج ہے، یہی اول بھی تھی یہی آخر بھی، 9 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال آ کے حج کیا تھا، اس وقت رسول پاک تشریف لائے تھے اور جمعہ کو 8 ذوالحجہ تاریخ تھی، 8 ذوالحجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عصر کے وقت یہ خطبہ دیا تھا، جس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اکملت قوت و احکام میں واتممت علیکم نعمتی، میں نے پورا کر دیا ان دو کمالوں کی وجہ سے تم پر نعمتی، اپنی نعمت دینی احکام و دنیاوی قوت، دینی احکام و دنیاوی قوت میں نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کر لیا تمہارے دین لیے دین اسلام، رضی تو ہمیشہ کے لیے، اب یہ منسوخ نہیں ہوگا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دین اسلام رہے گا، فمن اضطر فی مخمصۃ، اب وہی بات حرمت سے آ رہی ہے ساری، جو آدمی مجبور ہو جائے فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف الاسم، اس حال میں کہ نم اعلان کرنے والا ہو گناہ کا، مرنے لگائے، بھوک لگی ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، جان بچانے کے لیے ماؤ ہلا یا خنزیر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، ان میں سے کوئی چیز کھا لے جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی ترتیب ذہن میں رکھے، ترتیب ذہن میں، مردار کھائے خنزیر نہ کھائے یا خنزیر کھائے ماؤ ہلا نہ کھائے، یہ ترتیب ذہن میں رکھے، سمجھے؟ تو بڑھ کر حرام اس کو چھوڑے جو دوسرا ہے وہ، ہاں نہیں ہے دوسرا کوئی، صرف ماؤ اللہ ہی ہے، مر رہا ہے یہ، خنزیر وہاں نہیں ملتا تو یہ خنزیر سے بڑھ کر ہے بے شک، لیکن جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، یا جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، جو مجبور ہو جائے، اضطر مجبور کر دیا گیا، یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں جی کیا چیز حلال ہے، کل کہہ دیجیے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال ہیں طیبات، طیبات جن کی حرمت شریعت میں نہ ہو، جن کی حرمت شریعت میں نہ ہو، کتاب اللہ میں، سنت میں، اجماع میں، قیاس مجتہر میں، سمجھے، کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، اجماع میں، قیاس مجتہد میں، تفسیر مدارک، ان میں جس کی حرمت نہیں ہے تو سمجھو وہ طیب ہے، وہ کیا ہے طیب، یہ حلال ہے کھاؤ، اور وما علمتم من الجوارح، طیبات حلال ہیں، اور وہ علمتم جو تم نے تعلیم دی، جوارے پھاڑ کر کھانے والے جانور، پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کو جو تم نے تعلیم دی، مکلبین اس حال میں کہ تم چھوڑنے والے ہو، تو علمونہن اس تم نے تعلیم دی ہو ان جانوروں کو، مما علمک اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ جانور تمہارے لیے شکار کریں، وہ جانور تمہارے لیے شکار کریں، وہ بھی تمہارے لیے حلال، سمجھے؟ یہاں پر جانوروں کے شکار کے حلال ہونے کی بات آ رہی ہے، اور یہ مختلف شرطیں یہاں پر آ رہی ہیں، ذرا شرطیں الگ الگ لکھو، پہلی شرط یعنی ان میں ضروری ہے کہ تعلیم ہو، علمتم، پہلی شرط تعلیم، مثلا کتا ہے اس کے ذریعے سے تم شکار کراتے ہو، پہلی شرط ہے کہ تعلیم اس کو سکھایا ہو، یہ علم تم مصراتن اس شرط کا ذکر ہے، یہ علم تم شرط اول تعلیم، آگے نمبر دو شکار کے پیچھے چھوڑنا، یعنی خود نہ جائے شکار کے پیچھے، تم اسے اشارہ کرو تب جائے، شکار کے پیچھے چھوڑنا یہ دوسری شرط ہے، یہ شرط سمجھ آ رہی ہے مکلبین سے، یہ شرط کہاں سے سمجھ آتی ہے، مکلبین کا معنی ہے تم چھوڑنے والے ہو، یعنی شکار کے پیچھے تم چھوڑو اشارہ کرو تو وہ جائے، ویسے نہ جائے، یہ دوسری شرط، تیسری شرط ذکر اللہ، اللہ کا نام لے کے چھوڑو، اللہ کا نام لے کے چھوڑو، یہ ذکر اللہ، وذکر اللہ، وذکر اسم اللہ علیہ، یہ تیسری شرط، چوتھی شرط جانور کو زخمی کرے، جانور کو جس کو شکار کر رہا ہے اس شکار کو کیا کرے، یہ زخمی کرے، پھاڑے اس کو، یہ بھی شرط ہے، یہ شرط نکلتی ہے جوارح، پھاڑنے والے جانور، یہ چار شرطیں ہوں تو جانور، کتا وغیرہ، شکاری کتا، یہ چار شرطیں اس کتے میں پائی جائیں تو اس کا مارا ہوا جانور بھی حلال ہے، سمجھے، اس کا مارا ہوا جانور بھی، یعنی ایک وہ زندہ لے آئے، بے شک مر چکا ہے، وہ سمجھے، بے شک مر چکا ہے، وہ مرا ہوا لے کے آتا ہے تمہارے پاس، لیکن پھاڑ کر، وہ سمجھے، پھاڑ کر جو تم نے ذبح کرنا تھا اس نے ذبح کر دیا، سمجھے, لیکن وہ تمہارا سکھایا ہوا ہے, تمہارا سکھایا ہوا ہے, اس نے اس کو ذبح کر دیا ہے, تمہارے لیے یہ بھی حلال ہے. یہ چار شرطیں ہیں. کتنی؟ چار شرطیں. اب یہ کتا معلم سکھایا ہوا ہے یا نہیں ہے, اس کی نشانی, اس کی نشانی تو سمجھو تین نشانیاں ہوتی ہیں. اب آگے لکھو علامت, علامات. علامت نمبر ایک, خود نہ بھاگے. معلم ہونے کی نشانیاں, پہلی نشانی خود نہ بھاگے, یہ مقلبین سے نکلتی ہے نشانی. نمبر دو, واپس بلانے سے آ جائے, واپس بلانے سے آ جائے, سمجھو یہ بھی معلم ہونے کی علامت ہے, نشانی ہے. تم نے, تم بھیجو تو جائے, تم اشارہ کرو واپس آ جا, وہ واپس آ جائے, اس کا مطلب ہے واقعتاً وہ سکھایا ہوا. یہ دونوں علامتیں مقلبین سے معلوم ہوگی. آگے نمبر تین, پکڑے رکھے کھائے نہیں. جب شکار کو جا کے پکڑے تو پکڑے رکھے کھائے نہیں. یہ مما ہم سکنا, مما ہم سکنا, یہاں سے معلوم ہوتا ہے. یہ تو یہ تین علامتیں ہیں, چار شرطیں ہیں, اور پھر معلم ہونے کی تین نشانیاں, معلم ہونے کی تین نشانیاں. اس طرح سکھایا ہوا جانور ہو, وہ سمجھے تعلیم یافتہ, سمجھے تعلیم, ہاں کتا ہے پر تعلیم یافتہ سکھایا ہوا ہو, تو اس کتے کی ذبیحہ بھی حلال ہے, اس کتے کی ذبیحہ بھی حلال ہے. آگے آؤ جی, وما علمتم, یہ بات کو سمجھنا, طیبات الگ ہو گیا, یہ ما علمتم الگ ہے. ایک تو طیبات حلال ہیں, آگے چھوڑو طیبات کو, اور کتے کا شکار بھی حلال ہے. یہ گویا کہ طیبات میں نہیں آئے گا, وہ سمجھے طیبات تو ویسے حلال ہو گئی, طیبات تو. اب آگے جو طیب نہ ہو خبیث ہو, سمجھے طیب نہ ہو خبیث ہو, لیکن ان شرطوں کے ساتھ ہو, ان شرطوں کے ساتھ ہو, تو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے, حلال. طیب نہیں ہے غیر طیب, طیب نہیں ہے غیر طیب, لیکن شکار ہے چار شرطوں والا, اور سمجھے ما علمتم, یعنی سید و ما علمتم, سید و ما, شکار ان جانوروں کا جن کو تم نے تعلیم دی, پھاڑنے والے جانوروں سے مقلبین سال میں تم چھوڑنے والے ہو, تو علمونا, تم تعلیم دے ہو ان کو, مما علمکم اللہ, فقلو کھاؤ اس میں سے جو ہم سکنا روک کے رکھے وہ تمہارے لیے, واذکروا اسم اللہ, اللہ کا نام لے لیا کرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سریع الحساب, اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. ایک تو طیبات حلال, اور کتے کا شکار, کتا ہو معلم, جانور ہو معلم, اس کا شکار بھی تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. آگے, الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ طیبات حلال ہیں تمہارے لیے, یہاں بھی ہمیشہ کے لیے, یعنی منسوخ نہ ہوگا یہ حکم بھی, طیبات حلال ہیں, طیبات. آگے یہ آگے طیبات کے علاوہ, وہ سمجھے پہلے طیبات تو حلال ہو گئی, اب طیبات کے علاوہ میں سے, طیبات کے علاوہ میں سے, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, طعام مذبوحا ذبیحا, ذبیحا ان لوگوں کا, ذبیحا ان لوگوں کا, اوتوا جو دیے گئے, جو دیے گئے کس زمانے میں, اوتوا ماضی کا سیگا, جو دیے گئے گزرے ہوئے زمانے میں, جو دیے گئے گزرے ہوئے زمانے میں, الکتابا اور گزرے ہوئے زمانے میں, اور کتاب بھی مخصوص کتاب, کتاب بھی, کتاب بن نہیں, اوتو کتابن, نانا اوتو الکتابا، سمجھے اوتو الکتابا، مخصوص کتاب، مخصوص کتاب کیا؟ منسوخ کتاب، وہ سمجھے گزرے ہوئے زمانے میں جو دیے گئے الکتاب، مخصوص کتاب، مخصوص کتاب کیا؟ منسوخ کتاب، وہ سمجھے ناسخ نہیں، ناسخ نہیں منسوخ، اور اوتو دیے گئے گزرے ہوئے زمانے میں، دیے گئے گزرے ہوئے زمانے میں، دیے گئے گزرے ہوئے زمانے میں جن کو منسوخ کتاب دی گئی، ان کا ذبیحہ، ان کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، سمجھے ان کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ اوت الکتاب، یہ جو کافر ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جن کو کتاب دی گئی اور مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان، مسلمان ہو جائے تو بات ہی الگ ہے نا پھر تو، وہ سمجھے جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں کافر، ہیں کیا کافر، پر کافر ہیں اوت الکتاب، کافر اہل کتاب، کافر اہل کتاب، اس کتاب کو ماننے والے جو منسوخ کتاب ہے، اس کتاب کو ماننے والے، وہ سمجھے اس کتاب کو ماننے والے جو منسوخ کتاب ہے، منسوخ کتاب کو ماننے والے یہ ہیں اہل کتاب، ان اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ سمجھے ان اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے، اوت الکتاب، وہ سمجھے اوت ال، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام حلال ہے ان کے لیے، طعام، تمہارا طعام جو تم کھلاؤ ان کو، تم کھلاؤ ان کا ذبح کیا ہوا کھاؤ حلال، اپنا ذبح کیا ہوا کھلاؤ، یہ کھلانا بھی حلال، اور سمجھے طعامکم، وہ جی یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے یہ حل لہم، تو یہاں سمجھو یہاں مانا کیا ہے، تم کھلاؤ تو تمہارے لیے یہ حلال ہے ان کے لیے، یہ جو تم کھلاؤ گے، تم کھلاؤ گے حلال ہے ان کے لیے، اور ان کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، ایمان والی، ایمان والی پاک دامن عورتیں ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دی گئی گزرے ہوئے زمانے میں مخصوص منسوخ کتاب، دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ ہے اہل کتاب، سمجھے من قبل، من قبل، من قبلکم، وہ تم سے پہلے جن کو دی گئی تھی کتاب وہ ہے اہل کتاب، ان اہل کتاب کی عورتوں سے، پاک دامن لڑکیوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، من قبل قوم، من قبل، سمجھو ذرا بات کو، اب اوت الکتاب اہل کتاب کی ذبیحہ حلال، اہل کتاب کون ہے، یہ لفظ قرآن پاک کے بتا رہے ہیں منسوخ، چنانچہ اطفار الملحدین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے اطفار الملحدین، اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں، من تدینا بدین من الادیان والکتب المنسوخا فہوا کتابی، فہوا کتابی، یہ اکفار الملحدین صفحہ 13 اور صفحہ 71، سمجھو کون ہے اہل کتاب، لکھتی ہیں ان کا نمتدینا بباز الادیان والکتب المنسوخا خصا باسم الکتابی، یہ اکفار الملحدین صفحہ 13 اور صفحہ 71، شرح مقاصد صفحہ 269 جلد 2، کلیات امام ابو البقا صفحہ 305، رسالہ تمال پاشا اور حاشیہ امداد الفتاوی صفحہ 81 جلد نمبر 6، حاشیہ امداد الاحکام صفحہ 27 جلد نمبر 1، حاشیہ خیالی صفحہ 124۔ سمجھے؟ ان تمام کے اندر لفظ کیا آ رہا ہے؟ منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والا۔ کون سی کتاب؟ منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والا، منسوخ آسمانی دین والا، اس وہ ہے کتابی، وہ ہے اہل کتاب، اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ وہ سمجھے؟ اگر قرآن پاک کا نام لے کر، قرآن پاک کا نام لے کر پھر کفر و شرک کرتا ہے، قرآن پاک والا یہ کتابی نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے۔ وہ سمجھے؟ اہل کتاب میں کتاب سے مراد ہوتا ہے منسوخ کتاب، وہ کتاب کے جس کتاب پر ایمان لانے کے باوجود وہ کافر کا کافر رہے۔ قرآن پر ایمان لائے تو کافر نہیں لیتا، مسلمان بن جاتا ہے۔ تورات اور انجیل پر بے شک ایمان رکھے وہ کافر کا کافر ہوگا۔ تو اہل کتاب وہ کتاب جس کے ماننے سے ایمان نہیں ملتا، یعنی منسوخ آسمانی کتاب۔ منسوخ کتاب کو ماننے والا اہل کتاب ہوتا ہے، قرآن کا ماننے والا اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب نام کافر کا، اہل کتاب نام ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ مشرک اور اہل کتاب کفروا، کافر کافر ہیں۔ کون؟ اہل کتاب بھی کافر، مشرک بھی۔ وہ سمجھے؟ اہل کتاب بھی کافر، مشرک بھی کافر۔ فی نار جہنم، اور مشرک بھی جہنمی، اہل کتاب بھی جہنمی۔ تو اہل کتاب کافر کو کہتے ہیں، اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کافر کو۔ وہ سمجھے؟ اس لیے منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والا وہ ہے اہل کتاب، قرآن کو ماننے والا مسلمان ہے، قرآن کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا کافر، قرآن کو ماننے والا کافر، قرآن کو ماننے والا اہل کتاب۔ ہاں خیال کرو، قرآن کا ماننے والا اہل کتاب نہیں، قرآن کا ماننے والا تو مسلمان ہے۔ اس لیے کتابی اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ جو منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والا ہو۔ یہ کاغذ یہاں موجود ہوں گے، اگر کوئی ساتھی یہ لینا چاہے تو اس پہ یہ کافی سارا مستقل حوالے لکھے ہوئے ہیں، ان کو بے شک دیکھ لینا، کام آئیں گے کسی وقت۔ ان پہ بڑی تفصیل سے یہ کافی سارے حوالہ جات یہاں پر موجود ہیں۔ چلو جی، فوٹو اسٹیٹ کرا لینا ان کا۔ آگے، اہل کتاب کی عورت سے بھی نکاح جائز، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال۔ اور سمجھے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال۔ آگے، اذا آتیتمونا، جب ان کا مہر دے دو، محسنین، غیر رو کے رکھنے والے ہو، نہ پانی بہانے والے ہو، نہ دوست بنانے والے ہو۔ ومن یکفر، سوال کا جواب، سوال یہ ہوتا ہے جب ان کی مذبوحہ حلال، ان کی عورت سے نکاح جائز، تو معلوم ہوتا ہے ان کا مذہب بھی صحیح ہے۔ پھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کا دین بھی صحیح ہے۔ اس سوال کا اللہ جواب دیتا ہے کہ مذہب ان کا غلط ہے، مذہب ان کا۔ ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کا منکر ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہے، وہو فی الاخرت من الخاسرین، آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہے۔ تو یہ ہے کافر، ان کا مذہب کوئی قبول نہیں ہے، یہ کافر ہیں، ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہیں، نیک اعمال ضائع ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس دوست شرک کی ذبیحہ کا حرام ہونا وہ اپنے مقام پر ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حرام ہے، نہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور مشرک باقی جو کافر ہیں، یعنی اصل فرق ہے کافروں میں، کافر اہل کتاب اور کافر غیر اہل کتاب۔ کافر اہل کتاب ہو تو ذبیحہ حلال، کافر غیر اہل کتاب ہو، غیر کتابی، تو اس کا ذبیحہ حرام۔ اب کافر اہل کتاب جو ہے، کافر جو بھی ہے تو اس کا عمل ضائع، یہ فقد حبط عمل ہو، عمل ضائع ہے، ہمارے پاس دوست مشرک کی ذبیحہ کے حرام ہونے کے لیے کہتے ہیں مشرک کے اعمال ضائع ہیں لہٰذا ان کی ذبیحہ حرام ہے. مشرک کے اعمال ضائع ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جیسے مشرک کے اعمال ضائع ہیں تو اہل کتاب کے اعمال بھی ضائع ہیں. اہل کتاب کے اعمال بھی ضائع ہیں لیکن اہل کتاب کی ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے یہ حبطت اعمالہم, حبطت اعمالہم سے استدلال کرنا کمزور ہوتا ہے. استدلال وہ کیا کرو جس استدلال کو دوسرا توڑ نہ سکے. آدمی جو کچے کچے خامخواہ استدلال کرے آگے دوسرا تمہارے استدلال کا جواب دے دے تو مزہ تو نہ آیا. دلیل بھائی پکڑو, ایک استدلال کرو, ایک ایسا پکا کرو کہ دوسرا توڑ ہی نہ سکے. بات سمجھے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کافر کتابی اور غیر کتابی کا. مسلمان کا ذبیحہ حلال بالاتفاق. کافروں میں سے کافر اہل کتاب, کافر اہل کتاب. اب کافر اہل کتاب کون سمجھو؟ اب یہ جو میں نے چند حوالے دیے ہیں یہ 7-8 کتابوں کے حوالے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ منسوخ آسمانی کتاب والا اہل کتاب, منسوخ آسمانی کتاب والا اہل کتاب. اس کے علاوہ باقی جو عام طور پہ تعریف کرتے ہیں, جو آسمانی کتاب کو ماننے والا ہو, آسمانی کتاب کو. اب جو میں نے تعریف کی ہے اس میں تو ساتھ لفظ آیا آسمانی کتاب. کون سی؟ منسوخ. کون سی؟ منسوخ. صاف لفظ موجود ہے, منسوخ آسمانی کتاب, منسوخ آسمانی دین کو ماننے والا اہل کتاب, بالکل واضح. لیکن بعض فقہا, بعض علماء, انہوں نے تعریف کی جو آسمانی کتاب کو مانے, جو آسمانی کتاب کو. وہ آگے مثال دیتے ہیں, جیسے تورات کو ماننے والے, جیسے انجیل کو ماننے والے, جیسے زبور کو ماننے والے, جیسے صحیفہ ابراہیم کو ماننے والے, جیسے صحیفہ شیز کو ماننے والے. آگے یہ مثالیں دیتے ہیں. بات سمجھے؟ جس کسی نے تعریف کی کہ آسمانی کتاب کو ماننے والے, آگے مثال دیتے ہیں. مثال میں سب منسوخ کتابوں کی مثالیں. مثال میں کیا ہے؟ سب منسوخ کتابوں, تورات, انجیل, زبور, صحیفہ ابراہیم, صحیفہ شیس, منسوخ کتابوں کے نام آتے ہیں جس سے وہ سمجھاتے ہیں گویا کہ آسمانی کتاب سے مراد کیا ہے, منسوخ آسمانی کتاب. وہ سمجھے, منسوخ آسمانی کتاب. اور بات کو ذہن میں رکھو, جہاں کہیں بھی اہل کتاب کی تعریف ہے وہاں کسی نے بھی یہ تعریف نہیں کی کہ قرآن کو ماننے والا بھی اہل کتاب ہے. بات سمجھے؟ 1300 سال کے فقہائے اسلام, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں گزرا جو قرآن کے ماننے والے کو, قرآن کو ماننے اور پھر کفر کرے, قرآن کو ماننے اور شرک کرے, اور اس کو کسی نے کہا ہو کہ یہ اہل کتاب ہے, اس کو کہا ہو اہل کتاب ہے. کوئی ایک عالم, نہ اکابرین دیوبند میں سے, نہ اس سے پہلے, پوری امت کے حنفی, شافی, مالکی, حملی, جتنے علماء گزرے ہیں, کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کو مان کے کفر و شرک کرنے والا وہ اہل کتاب ہے. یہ ہمارے بعض دوستوں کو آج کل غلطی لگی, ورنہ پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بات سمجھے؟ اب اہل کتاب کون؟ منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والا, وہ تعریفیں. اور دوسرے جنہوں نے تعریفیں کی صرف آسمانی کتاب, انہوں نے ساتھ ذکر کیا مثال منسوخ کی. مثال میں سمجھو, کسی نے تعریف کی اہل کتاب کی, اور مثال جو دیتا ہے تورات والے, انجیل والے, وہاں مثال میں کسی نے کہا ہو قرآن کو مان کر کفر و شرک کرنے والے, یہ مثال کسی نے دی ہو. پورے 1300 سال کے اس زمانے میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے قرآن کی مثال دے کے, قرآن کو مان کے پھر کفر و شرک کرنے والے جو ہیں ان کو اہل کتاب میں شامل کیا ہو. اس کی کوئی ایک مثال نہیں ملتی. بات سمجھے؟ بلکہ یہ آپ دیکھیں گے حوالوں کو, ان میں یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں یہ تو ہے نا منسوخ آسمانی کتاب. بعض علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں سب آسمانی نہیں بلکہ صرف دو, صرف تورات اور انجیل کو ماننے والے اہل کتاب ہیں، ان کے علاوہ اہل کتاب ہے ہی کوئی نہیں. لو یہ ایسے بھی علماء گزرے ہیں، بہت سارے علماء. وہ سمجھے، وہ کہتے ہیں وہ ان تقول انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا، انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا، دو طائفہ پر جو کتاب اتری اس کتاب کو ماننے والا اہل کتاب، اس کتاب کو ماننے والا. اس لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، حوالے دیکھیں گے آپ، کہ یہود و نصارہ وہ تو اہل کتاب ہو گئے، دو کتابوں والے. اب مجوسی یا مجوسی وہ اہل کتاب ہے یا نہیں؟ تمہاری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے، مجوسی اہل کتاب نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے مجوسی. اچھا کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ اہل کتاب طائفتین ہیں، اہل کتاب. اگر مجوسیوں کو بھی اہل کتاب مان لیا جائے تو پھر طائفتین نہ رہا، پھر ثلاثہ طوائف بن گیا. وہ سمجھے، پھر تین طائفے بن گئے. اور قرآن پاک کہتا ہے طائفتین، لہذا مجوسیوں کو بھی اہل کتاب ماننے کی اجازت نہیں. اور بات سمجھے، اس طرح بہت سارے علماء نے صرف دو پر اہل کتاب کو بند کیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے منسوخ ساری کتابیں، منسوخ ساری کتابیں. ہو تو الکتاب، چونکہ ماضی کا لفظ ہے، ماضی میں جتنی منسوخ کتابیں تھیں ان تمام کو شامل کر کے کہا کہ منسوخ آسمانی کتابوں والے اہل کتابیں. بات سمجھے. اور یہی حوالے آپ کے پاس آئیں گے، ان کو آپ دیکھیں گے. جو اہل کتاب نہ ہو، اہل کتاب نہ ہو، آج کا مثلا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو مختلف فرقے آئے کافروں کے، اب ان کے بارے میں بحث چلی کہ ان کو کس میں داخل کیا جائے، کس میں داخل کیا جائے. تو مسئلہ آیا کہ یدخلوا فی اہل الکتاب، یدخلوا فی اہل الکتاب، نہ یدخلوا فی عبدۃ الاوثان. اس زمانے کے مشرک، اس زمانے کے مشرک، اب اس زمانے کے مشرکوں کو کہاں داخل کیا جائے، یہ آپ دیکھیں گے. یہاں پر مسئلہ چلتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے فرقے ہیں، زنادقہ، باطنیہ، اباحیہ، یہ تمام کے تمام فرقے، یدخلوا فی عبادۃ الاوثان، یدخلوا فی عبادۃ الاوثان، عبادۃ الشمس والنجوم والصور التی استثنوها والمعطلات والزنادقہ والباطنیہ والاباحیہ. سمجھو، اب یہ فرقے ہیں. مثلا جی، معطلہ فرقہ ہے اس امت کا، زندیق فرقہ ہے اس امت کا، اباحیہ فرقہ ہے اس امت کا، باطنیہ فرقہ ہے اس امت کا. اب یہ جتنے فرقے ہیں یہ کسی نہ کسی نسکتی کے منکر ہیں. وہ سمجھے، کسی نہ کسی نسکتی کے منکر ہیں. ویسے اسلام کا دعویٰ ہے، قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن کافر ہیں. قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے لیکن کیا ہے؟ کافر ہیں. کسی نہ کسی نسکتی کے منکر ہیں، نصوص قطعیہ کے منکر ہیں. جب نصوص قطعیہ کے منکر ہیں، اب کافر ہیں. ان کافروں کو کیا کہا جائے؟ اہل کتاب میں داخل کیا جائے یا مشرکین مکہ میں داخل کیا جائے؟ سمجھے، مشرکین مکہ یعنی جن کی ذبیحہ حرام، جن کی عورتوں کے ساتھ نکاح حرام. اب اس زمانے کے ان کافروں کو ان مشرکوں میں داخل کیا جائے یا اہل کتاب میں داخل کیا جائے؟ مسئلہ آ گیا. وہ سمجھے، زمانے مشرک، زمانے مشرکین مکہ بھی گزر گئے، اہل کتاب بھی گزر گئے. اب یہ جو کافر ہیں اس امت میں، اس امت کے کافر، ان کافروں کو کس میں داخل کیا جائے؟ ہمارے فقہائے اسلام لکھتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا مشرکین مکہ میں، مشرکین اہل کتاب میں. اہل کتاب ہیں بھی نہیں اور اہل کتاب میں داخل بھی نہیں، اہل کتاب بھی نہیں اور اہل کتاب میں داخل بھی نہیں. داخل کس میں ہوں گے؟ عبادت الاوثان، چنانچہ لکھتے ہیں عبادت الاوثان میں داخل کون؟ عبادت الشمس سورج کے پجاری، والنجوم ستاروں کے پجاری، والصور التي استثنوا صورتوں کے، نبیوں ولیوں کے بتوں کے، سمجھے نبیوں ولیوں کے پجاری، یہ بھی داخل ہوں گے کس میں؟ عبادت الاوثان، عبادت الاوثان میں. والمعطلہ والزنادقہ والباطنیہ والاباحیہ، یہ بھی داخل ہوں گے کس میں؟ عبادت الاوثان. جس طرح مشرکین مکہ کی ذبیحہ حرام، اب اس امت کے کافر، اس امت کے کافر وہ بھی مشرکین مکہ کے حکم میں ان کی ذبیحہ بھی حرام، ان کی عورتوں سے نکاح بھی حرام. بات سمجھے؟ اب کوئی یہاں تعبیر کرے، یہ جی قرآن تو تم مانتے تھے، یہ زنادے کا، یہ باطنی، یا قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ ہے، ماننے کا دعویٰ، آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہے، لہذا ان کو اہل کتاب کہو یا اہل کتاب میں داخل کرو. تو علماء جتنے گزرے ہیں نہ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں نہ اہل کتاب میں داخل کرتے ہیں، نہ اہل کتاب کہتے ہیں نہ اہل کتاب میں داخل کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ داخل ہیں مشرکین مکہ میں. اور آگے قانون لکھا ہے ہماری کتابوں میں، کل مذہب یکفر بہ معتقدہ، کل مذہب یکفر بہ معتقدہ، ہر مذہب کہ جس مذہب کا عقیدہ رکھنے والے پر کفر کا فتویٰ آئے، سمجھے، ہر کفری مذہب، ہر ایسا مذہب جس مذہب پر کفر کا فتویٰ لگے، تو وہ بھی مشرکین مکہ میں داخل سمجھا جائے گا، اہل کتاب میں داخل سمجھے، کس میں داخل سمجھا جائے گا؟ مشرکین مکہ میں داخل سمجھا جائے گا، اہل کتاب میں داخل نہیں سمجھا جائے گا. یہ البحر الرائق، فت القدیر، فتویٰ عالمگیری، فت اللہ المعین، بنایا شرح ہدایہ، فتاوی شامی، ان تمام ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا. بات سمجھے؟ تو اس لیے موجودہ زمانے کے یہ کافر مشرک جتنے ٹولے ہوں، جو بھی عقیدہ کفریہ رکھنے والا ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ رکھنے والا، اس کی ذبیحہ بھی حرام ہوگی، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہوگا. مسئلہ چلتا ہے شیعوں کے بارے میں، بعض شیعے ہیں جو نصوص قطعیہ کے منکر نہیں ہیں، صرف حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، حضرت علی کو، حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، باقی قرآن کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تفصیلی شیعہ. یہ تفصیلی شیعہ کسی نسکتی کے منکر نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں داخل ہیں. لیکن دوسرے شیعہ وہ ہیں جو نصوص قطعیہ کے منکر ہیں، دوسرے شیعہ وہ ہیں جو نصوص قطعیہ کے منکر ہیں. مثلا حضرت عائشہ پر بہتان کے قائل ہیں تو قرآن کے منکر. بات سمجھے؟ قرآن پاک کے صحیح سالم ہونے کے قائل نہیں ہے، تحریف ہے قرآن کے قائل ہے تو قرآن کے منکر. صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو قرآن کی ہزاروں آیتوں کے منکر. جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ کافر ہیں. یہ کیا ہیں؟ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ اہل کتاب ہیں؟ چونکہ قرآن کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا شیعہ کی ذبیحہ حلال ہوگی اور شیعہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہوگا؟ یہ اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب نہیں؟ ان کا حکم بھی مکہ کے کافروں والا حکم، ان کا حکم بھی مکہ کے کافروں والا حکم. تو اپنا فتاوی دیوبند اٹھاؤ، باقی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، فتاوی رشیدیہ، دوسرے، جن شیعوں پر کفر کا فتویٰ ہے تو ان کی ذبیحہ بھی حرام، ان کی عورتوں سے نکاح بھی حرام، ان کی ذبیحہ بھی حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حرام. کوئی یہ نہیں کہتا جی یہ اہل کتاب ہیں، سمجھے؟ لیکن جب بات آتی ہے رضا خانی ہوگی، جی اہل کتاب ہیں، وہ جی کیوں جی؟ کہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا جی، آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرے تو وہ اہل کتاب ہوتا ہے، جو آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اہل کتاب ہوتا ہے. جی قرآن بھی تو آسمانی کتاب ہے نا، قرآن بھی تو آسمانی کتاب ہے نا، لہذا قرآن کو ماننے والا، ماننے کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی کیا ہے؟ اہل کتاب. بھائی یہ تعریف کس نے کی؟ لاؤ ذرا اپنی کتابوں میں، اور سمجھے فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کو اٹھاؤ، کسی کتاب میں یہ تعریف ہو، کتاب جو کتابوں میں تعریف کیا آ رہی ہے میں پہلے جو سمجھا رہا ہوں، منسوخ آسمانی کتاب کو ماننے والے اہل کتاب، دوسرا جن میں صرف آتا ہے آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے، دعویٰ کرنے والے نہیں، آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے جیسے زبور، تورات، انجیل، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ شیس، یہ اہل کتاب ایمان رکھنے والے. مثال میں انہوں نے منسوخ کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کسی نے نہیں کیا، اور کسی نے یہ کہا ہو جی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ، وہاں دعویٰ نہیں ہے، میں یومن بکتاب آسمانی، میں یومن بنبی، میں یومن بکتاب آسمانی، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، آسمانی کتاب پر ایمان رکھنا والا ہو. اور جو موجودہ غذا خانی ہے ان کا دعویٰ ہے قرآن پر ایمان نہیں ہے، دعویٰ ہے ایمان نہیں ہے. اور دعویٰ ہو اور ایمان نہ ہو، دعویٰ ہو اور ایمان نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ کافر غیر کتابی ہے، یہ کافر اہل کتاب نہیں ہے. چلو جی، چلو لے آؤ.